Promocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Kierowca był, jechał pierwszy raz statkiem. Pierwszy raz za granicę. Pytał się, co z nami będzie. On mówi, spokojnie, pomoc jest wezwana. Statek już leżał na burcie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Piotr Kamasierak, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś porozmawiamy o tym, co w Polsce i w nas Polakach cennego, wartego uwagi i dobrego słowa. Inspiracją do tej rozmowy niech będzie zbliżające się Święto Niepodległości, ale i ogólnopolska akcja Polska na tak, organizowana przez Polskie Radio i Telewizję Polską. Akcja, która przedstawia ludzi, miejsca, przedsięwzięcia i zjawiska, którymi warto się w szerszym świecie pochwalić, z których możemy być dumni. Tych pól interpretacyjnych jest doprawdy wiele. Niektórych z nas napawają dumą sportowcy, choćby Iga Świątek, Robert Lewandowski, a niegdyś Adam Małysz. Inni wskazują ludzi kultury, Olgę Tokarczuk, Krystiana Lupę, czy ambasadora akcji Polska na tak, Mariusza Szczygła. Dla jeszcze innych będą to dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w Polsce, bo przybywa nam dróg, stadionów, placów zabaw i wszelakich budynków użyteczności publicznej. Jestem ciekawy, co Państwa napawa dumą, kiedy myślicie o Polsce i o Polakach. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Opowiedzcie nam o waszych małych ojczyznach, o miejscach, o ludziach i o inicjatywach, które państwa zdaniem są ważne i które zrobiły dla państwa społeczności coś dobrego. Ja pomyślałem o jeszcze jednej kategorii, bo jeśli rzeczywiście miarą społeczeństwa jest jego stosunek do ludzi w potrzebie, to mnie napawają dumą nasi dzisiejsi goście, a są z nami Dorota Jędrkiewicz, społeczniczka zaangażowana od pierwszego dnia w oddolną inicjatywę Zupa na Granicę, organizującą żywność dla osób uchodźczych na granicy polsko-białoruskiej i dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Dobry wieczór, Doroto. Dobry wieczór. Jest z nami także sympatyk i przedstawiciel mojego ulubionego klubu piłkarskiego, Jan Dziubecki, socjolog, zaangażowany w alternatywny klub sportowy Zły, pierwszy demokratyczny klub sportowy w Warszawie. Dobry wieczór, Janie. Dobry wieczór. I jest z nami, z tym, że na łączach, Anna Jastrzębska, psychotraumatolożka, założycielka Fundacji Fortior i inicjatorka projektu Medycy na ulicy, skierowanego do osób w kryzysie i ich rodzin. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Żeby nasi słuchacze mieli szansę zrozumieć, na czym polega wyjątkowość waszych działań, waszych postaw, waszych środowisk, pozwólcie, że zadam wam pytania wprowadzające. Dorota, ty jesteś graficzką. Z tego, co wiem, żyjesz z projektowania graficznego. A jak spędzasz wtorkowe, środowe, czwartkowe, piątkowe i sobotnie wieczory? Wieczory na ogół trzy, bo jeszcze do spółki z Beatą Zalewską Stefaniak, założycielką naszej grupy, spędzamy na odbieraniu chleba z piekarni. Dlaczego odbieracie chleb z piekarni? Dlatego, że jedna z warszawskich piekarni, żoliborskich piekarni, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, my mieliśmy wtedy akcję robienia kanapek, zaoferowała, że będzie codziennie nam piekła chleb. Myśmy jeździły odbierać ten upieczony przez nich dla nas chleb, a potem od słowa do słowa zapytali, czy nie potrzebujemy tego, co się nie sprzeda. No i zaczęłyśmy odbierać tak od 3,5 roku. Odbieramy codziennie na zmianę chleb. Mamy zaprzyjaźnione miejsca, w które go zawozimy. Dokąd zawozicie ten chleb? Mamy taką inicjatywę, którą też przy okazji naszej działalności poznałyśmy trochę przypadkiem. To są paczki mocy. To są też oddolna całkowicie inicjatywa, która wspiera osoby uboższe, rodziny. I po prostu z różnych miejsc pozyskują dla nich jedzenie, a my dostarczamy im chleb. Mamy panie, które robią podobne paczki przy kościele i z którymi też się umówiłyśmy. Jest pan, który rozdaje żywność, któremu czasem podrzucamy, jeżeli jest akurat. Albo jeździmy do jadłodzielni. I muszę powiedzieć, że jadłodzielnie są niesamowitym miejscem, bo mamy już tam stałych odbiorców. Osoby, które czekają, wiedzą, o której godzinie będziemy. Ja już je rozpoznaję. Wiem, że ten pan lubi chleb miso, drugi bierze dla taty. Inna pani przychodzi, starsza, która zawsze mówi, że ja to malutko wezmę, bo mi więcej nie potrzeba. Ja te osoby rozpoznaję. Znaczy w ogóle rozpoznajemy je i to jest bardzo, bardzo tam dużo ciekawych też historii można usłyszeć. Opowiedz, jakieś historie właśnie z tej jadłodzielni. Chcemy sobie to wyobrazić, jak wyglądają te twoje chwile z tymi ludźmi. No oczywiście są osoby, które przychodzą, że dziękują. Są osoby, które ostatnio przyszedł pan i wybierał same miękkie bułeczki. Uśmiechnął się do mnie bezzemnym uśmiechem. Powiedział, że pani by mnie się połamał garnitur. I on woli bułeczkę miękką i razem wybieraliśmy mu. On mówi, czy ja mogę wziąć wszystkie miękkie. Kto pierwszy, ten lepszy pan. Panu przypadną dzisiaj miękkie. Spotkałam tam kiedyś dosyć późno, już bo jakoś później przejechałam. Stała tam trans dziewczyna, która była ewidentnie bardzo taką samotną osobą i bardzo szukała kogoś, z kim może porozmawiać i opowiadała mi, jakie tam cuda można znaleźć, jak się w nocy wraca i że kiedyś trafiła tam 2 kilo sushi w tej lodówce. Ale od słowa do słowa, jak nam się tam miło rozmawiało, to w którymś momencie ona mówi, bo ja tu teraz przychodzę, ale już jestem na trzecim etapie rekrutacji do wielkiej firmy i być może zaraz będę miała pracę i po prostu zobaczyłam w niej takiego bardzo samotną, bardzo młodą osobę, która bardzo by chciała komuś powiedzieć, że idzie do przodu, a wyglądało, że nie ma komu, więc sobie odbyłyśmy i nigdy więcej jej nie spotkałam, więc mam nadzieję, może słucha, mam nadzieję, że przeszła rekrutację do wielkiej firmy i nie musi korzystać z jadłodzielni, bo takie to bywają tam historie. No a mam też pana, który przychodzi i mówi, że przez to, że przynoszę pączki, to on się tutaj roztył i co to jest. No bywają tam różne, ale raczej są to zawsze bardzo sympatyczne sytuacje. Jest późna jesień, tak sobie wyobrażam, że taki wieczór to miło jest spędzić pod kocem z książką przy dobrym filmie, a ty jednak wychodzisz do ludzi, jedziesz do piekarni, odbierasz chleb, zawozisz go ludziom, którzy tego chleba potrzebują. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że jak się powiedziało A, to się mówi B. Tak jest zawsze w twoim świecie, tak? Myślę, że tak, że jak się człowiek czegoś podjął, to się tego trzyma. Po drugie, uważam, że te spotkania z ludźmi są ogromną nagrodą, bo to naprawdę bywa bardzo fajne i bardzo sympatyczne i bardzo się lubimy też z dziewczynami z piekarni. No wiadomo, że czasami się nie chce. Skoro są nagrodą, to spytam się tak kolokwialnie, to co ci te spotkania robią? Nic, sprawiają mi po prostu wieczorem przyjemność. No. Jak spotkanie z ciekawą osobą może sprawić, nie? Dziękuję ci bardzo. Janku, a co to znaczy, że AKS Zły jest klubem demokratycznym? No, idea klubu demokratycznego polega na tym, że jakby coraz częściej obserwowana jest taka sytuacja, że te duże kluby zwłaszcza odrywają się od tej swojej bazy kibiców, decydują o nich sponsorzy czy właściciele i kibice coraz mniej się z nimi identyfikują. Dlatego właśnie powstał nasz klub. Po to, żeby jest to klub założony oddolnie dla nas i każdy członek klubu ma równy wpływ na to, jakie działania klub będzie podejmował. Ale klub AKS-ły to nie tylko przecież sport, to nie tylko piłka nożna, koszykówka i frisbee w wydaniu zarówno kobiecym, jak i męskim. To także właśnie wielość działań oddolnych, pomocowych, integracyjnych. Wasza nazwa nawiązuje do powieści Tyrmanda, tytułowy zły stawał w obronie słabszych. Wy pozwalacie poczuć się bezpiecznie w waszym gronie osobom uchodźczym, osobom nieheteroseksualnym i wszelkim mniejszościom. Opowiedz nam proszę, tak byśmy mogli zamknąć oczy i sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoby w innych środowiskach odtrącane, szykanowane, odnajdywały przy was bezpieczeństwo, lekkość, takie poczucie wspólnotowości. Znaczy, no tak, bo oczywiście przede wszystkim jesteśmy klubem sportowym, ale jako klub sportowy jednoczymy ludzi o podobnym światopoglądzie i wizji takiej, że sport powinien łączyć, a nie dzielić i że jesteśmy tu po to, żeby oczywiście kibicować swojej drużynie, ale także, żeby poznać ciekawe osoby i żeby wspólnie coś dobrego zrobić, nie tylko już jakby już po meczu, także zająć się innymi rzeczami. I w związku z tym, no, na pewno jest to miejsce, które jest różni się od wielu innych stadionów piłkarskich w Polsce, gdzie każdy właśnie niezależnie od swojej narodowości, czy orientacji seksualnej, czy w ogóle czegokolwiek, może się poczuć dobrze. Może przyjść i wie, że nie będzie odrzucony. I takich osób bardzo wiele na naszych trybunach można zobaczyć no nie wiem, co tu więcej można powiedzieć o tym, to po prostu no, po że to jesteśmy. Brzmi jak bajka, że istnieją miejsca, do których idziesz i wiesz, że nie będziesz odrzucony, ba, będziesz przyjęty. Tak, to na pewno spotka każdego, kto przyjdzie na trybuny naszego klubu i będzie chciał się włączyć w naszej społeczności. O tych oddolnych akcjach, które organizujecie, bądź w które się włączacie, za chwilę jeszcze porozmawiamy. Zaraz też porozmawiamy z Anią, ale póki co jest na linii nasz słuchacz, pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu i cieszę się bardzo, że mamy taką audycję, która porusza ten, a nie inny problem. Ja jestem tego samego zdania, co na pewno goście zaproszeni przez pana, panie redaktorze, bo to jest taki przekrój społeczny społeczeństwa naszego i to jest piękne, bo na każdej niwie naszego życia państwa w Polsce, a więc życia gospodarczego, społecznego, życia kultury, no i sportu oczywiście, jest jeden wspólny mianownik. Walka o każdego Polaka, walka o rozwój państwa i to jest piękne, bo należy żyć tym życiem, które kieruje się państwo, a państwo też chce, żeby jego obywatele żyli no, szczęśliwie, żyli w pokoju, co najważniejsze, w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, tak. No i przede wszystkim mam nadzieję, że wielu ludzi jest, zgodzi się z tym tematem, że należy dbać o dobro państwa, o dobro kraju. Jesteśmy Polakami, czujemy się Polakami i będzie jeszcze dużo pracy przed nami, bo na tym to polega, żeby nie załamywać rąk, tylko cały czas troszczyć się o tą małą Polskę, o tą średnią Polskę i tą dużą Polskę, a do tego zmierzamy, prawda? Prawda, bardzo dziękuję panie Pawle. Myślę tylko, że nasi goście, u nich w ich słownikach słowo walka chyba aż tak często nie występuje. Ale bardzo panu dziękuję za pańską opinię i pański telefon. Aniu, zwracam się do naszej gościni Ani Jastrzębskiej. Kilka miesięcy temu mogłem obserwować ciebie podczas pracy. Późnym wieczorem podjechałaś karetką na dworzec centralny i razem z innymi lekarzami, ratownikami medycznymi, psychologami i studentami kierunków medycznych nieśliście pomoc tym, którzy żyją poza systemem. Zmienialiście bandaże osobom bezdomnym, nieubezpieczonym, osobom w kryzysie psychicznym i oni, dobrze to pamiętam, nie przesadzą, wpatrywali się w was jak w ostatnią nadzieję. Dlaczego ty, psycholożka, psychotraumatolożka, kobieta świetnie wykształcona i z bogatym doświadczeniem zawodowym, która mogłabyś zarabiać ciężkie pieniądze w ciepłym gabinecie terapeutycznym, wychodzisz do ludzi w zimne wieczory na ulicę? Faktycznie tak było i bardzo się cieszę, że miałeś okazję nas odwiedzić, a myśmy mogli spędzić z tobą trochę czasu. I to był super, świetny wieczór. Dlaczego tak jest? No dlatego, że mogę. No może właśnie dlatego, że miałam szczęście i udało mi się przejść przez studia, udało mi się przejść przez wyższą edukację. I, no tak jak już rozmawialiśmy kiedyś i wtedy nawet na dworcu, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak my i oni, nie ma czegoś takiego, że jestem ja jestem jakoś tam dobrze wykształcona, jest mój zespół i oni. Mój zespół od naszych podopiecznych, od osób, które do nas przychodzą, dzielą 3 raty niespłaconego kredytu. To są dokładnie takie same osoby jak my, którym po prostu powinęła się trochę noga. Bardzo podobało mi się to, co powiedział pan Paweł, nasz słuchacz. On mówił o walce, o taką małą Polskę. I ja dokładnie tak do tego podchodzę. Bardzo chętnie uczymy też naszych młodych ludzi, o których wspomniałeś, naszych studentów kierunków medycznych, że trzeba wspierać naszych obywateli, ale nie tylko naszych obywateli, bo to są dokładnie tacy sami ludzie jak my. I jesteśmy obok siebie. Bo dzisiaj oni są w sytuacji kryzysowej, jutro my możemy być. My wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się pomocą, zasobami, wszystkim, co mamy. Kiedy powiedziałeś, że nie ma wy i oni, że ludzie, którym pomagacie, to są tacy sami ludzie jak my wszyscy, to w ustach kogoś innego pomyślałbym, że to jest taki frazes, ale ponieważ obserwowałem ciebie i twoją pracę, to wiem, że to z takim pustosłowiem nie ma nic wspólnego. Widziałem tam na dworcu centralnym, jak przytulałaś i pocieszałaś osoby bezdomne. Ktoś inny bałby się być może podać rękę, a ty podchodzisz do nich z bliskością. No, znowu zapytam, dlaczego? Ale proszę o inną odpowiedź niż dlatego, że to są tacy sami ludzie jak my. O inną będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, bo dokładnie tak jest. Ja nie pamiętam już czasu, kiedy zaczynaliśmy cały ten projekt, chociaż to nie wydaje mi się, żebym miała kiedyś taki moment, żebyśmy się nie przytulali. Był czas w COVID-zie, kiedy przyjeżdżaliśmy na dworzec centralny, bo w medycy na ulicy nie przestali działać, jak była pandemia. Nawet wtedy nasz ta pomoc była szczególnie potrzebna, no bo system, nasz państwowe ratownictwo medyczne był wtedy zajęty bardzo i to był bardzo, bardzo, bardzo ciężki czas. I wtedy to przytulanie nie było możliwe, bo byliśmy w kombinezony poubierani z każdej strony i to był czas, kiedy bardzo mocno czuliśmy, że nam tego brakuje, że nie możemy mieć tej fizycznej bliskości z podopiecznymi, której im brakuje też. Może właśnie dlatego, że oni są w takiej sytuacji, w jakiej są i często spotykają się z jakimś ostracyzmem społecznym, z jakimś poczuciem odrzucenia. Bardzo często mówią nam, że czują, że śmierdzą, że w jakiś sposób ludzie to widzą, że odsuwają się od nich w tramwaju, w autobusie. My chcemy, żeby czuli się normalnie traktowani. Chcemy, żeby to był taki element, który nas zbliża i pokazuje właśnie to, że my jesteśmy dokładnie tacy sami. Poza tym tam są ludzie, którzy wykonywali takie same prace jak my. To nie jest tak, że osoba w kryzysie bezdomności to jest osoba, która sama sobie zasłużyła, że to jest jakiś pijak, menel, pan żul, że te wszystkie stereotypy, z którymi się bardzo często stykamy, że one nie są prawdziwe. Tam są osoby, które wykonywały zawody uznawane za bardzo szanowane. Są profesorzy uniwersytetów. Spotykaliśmy na dworcu centralnym ratowników medycznych, byłych żołnierzy, weteranów, którzy walczyli o nasz kraj i poświęcili tam swoje zdrowie. To są osoby, którym się absolutnie należy szacunek i być może gdyby nie znajdowały się w sytuacji, która tak mocno je stereotypizuje, to nikt by w ogóle nie zadał takiego pytania, dlaczego je przytulamy, bo to by było coś, co jest raczej czymś, co my byśmy chcieli robić. Bo byłoby super móc uścisnąć rękę weteranowi. Jedna z pań, w innych okolicznościach. Jedna z pań, którą wtedy spotkałem tam na dworcu, a która doświadczyła waszego wsparcia, powiedziała, że jesteście czystym dobrem. To jest wierny cytat. No i nie sposób się z tym nie zgodzić. Dziękuję, Aniu. Przypomnę, że rozmawiamy o ludziach, o miejscach, o zjawiskach i o działaniach, z których my, Polacy, możemy czuć się dumni. Czynny jest nasz telefon 2273. Czekamy na Państwa opowieści. No dobrze, myślę, że i nasi goście już to wiedzą, i nasi słuchacze się zorientowali, że jesteście ulepieni z tej samej gliny. Zastanawiam się, co wy, ludzie, którzy poprzez wasze indywidualne, oddolne działania łatacie przeróżne dziury w systemie, naprawiacie te obszary, w których państwo polskie często nie domaga. Zastanawiam się, co wy dostrzegacie pięknego i w Polsce, i w Polakach. Czy to są ludzie, zjawiska, działania? Doroto. Ja nie bardzo lubię uogólniać, więc ja też, hasło więc w Polakach nie wiem, czy dla mnie funkcjonuje. Natomiast w osobach, z którymi ja się stykam w naszej działalności, no taką właśnie taką i otwartość zawsze do działania, konsekwencje w tym działaniu, głębokie przekonanie, że to, co się robi, jest słuszne i potrzebne, ale też to, że faktycznie, jak mówisz o tej jednej glinie, ja dodam, że jestem kibicką AKS-u Złego i chodzę na te mecze właśnie dlatego, że wszyscy się tam czujemy dobrze psychicznie i pod tymi hasłami, które możemy tam usłyszeć, ze spokojem możemy oglądać mecz. Ale myślę, że to jest tylko taki tutaj przykład, ale to jest opowieść o bardzo wielu tych organizacjach i grupach oddolnych, że, no, że łączy nas jakieś wspólne patrzenie na świat. Połączyło was gotowanie dla osób uchodźczych. Tak. Opowiedz mi o ludziach, którzy trafili do zupy na granicę. Co ich tam przyprowadziło? No to są bardzo duże, bardzo, bardzo różne osoby. Nasza grupa liczy ponad 3000 członków, chociaż takich osób gotujących na stałe. I są to osoby, które od 4 lat gotują. No prawie wszystkie, które gotują z nami nadal, to są takie, które są od początku. Słyszałem, że jest pani, która chociażby, nie wiem, co się działo, to zawsze znajdzie czas i ugotuje kilkadziesiąt litrów zupy. Tak, tak. To dlaczego? Jest taki... Co to za pani? Opowiedz nam o niej, proszę. No to jest taka nasza przodowniczka pracy. Osoba, która lubi gotować ilości hurtowe. Gotuje w wielkim garze takim na podwórku najchętniej. Ma tam palenisko zrobione za domem. Ma wielki taki gar, jak się kiedyś bieliznę gotowało. To ona w tym garze gotuje te zupy i faktycznie jest taką osobą, na którą my zawsze możemy liczyć nawet. On, jak wszyscy, my mamy tak trochę falami, że osoby czasem więcej gotują, czasami trochę mniej. Mamy wszyscy swoje życia i różne zdarzenia. Ale faktycznie jest to taka osoba, która zawsze, jak jest jakiś problem z zebraniem zup i zadzwonimy i zapytamy, ugotujesz, to powie, że ugotuje. A drugą jej fantastyczną cechą jest to, że ona sprowadza przyprawy z Afryki. Poprosiła osobę, żeby jej przywiozła przyprawy. Później na tej osobie testowała poziom ostrości, bo nam bardzo zależy, żeby te dania były jak najbliższe temu, co osoby w drodze jedzą w domu. Żeby one były po pierwsze trochę jak w domu, a po drugie też łatwiejsze dla nich do zjedzenia, bo są takie polskie dania, no my już to tyle lat robimy, że zbieramy feedback, że nawet osoby bardzo głodne nie są w stanie tego zjeść, na przykład z zupy ogórkowej. Albo barszczu, ale barszcz, chyba większy problem jest z barszczem, jest z kolorem. Mhm. Że to jest skojarzenie takie krwawe i osoby nie chcą jeść. Natomiast jeśli chodzi o smak, to wszystkie nasze kwaśne zupy odpadają, bo osoby jakoś po prostu... Chyba to też jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że te ogórki się ukisiły. Natomiast odruch dla kogoś, kto nie zna tego smaku, jest takie, że to jest zepsute. A gotuje też dla zupy na granicę pani, która ma trudną sytuację życiową. Jeśli dobrze zapamiętałem, ma dziecko z niepełnosprawnością, a znajduje taką motywację, czas i chęć, żeby... No to jest, Kasia jest cudowną osobą, ma dwóch synów z niepełnosprawnością i ogromną otwartość do pomagania każdemu, nie tylko u nas. Ona ma mnóstwo inicjatyw, no ale to jest osoba po prostu o wielkim sercu i pomagająca każdemu. I faktycznie jest tak, że no, ponieważ ma różnie, gotuje ze swoją córką, pieką, ale nawet jeżeli jest taki moment w jej życiu, że ona nie może ugotować, to ma umówionego pana, który nam piecze ciasto drożdżowe z kruszonką w takie, która się, taka jest duża, te ciasta są w takie wielkie grochy. I ona zawsze się z tym panem umawia, że mu zapłaci, a on piecze i nam przywozi. A czy ja dobrze zapamiętałem, że ty już ugotowałaś tyle zup, że nie pamiętasz, jaka była ta pierwsza? Nie pamiętam. To jest też o czymś opowieść, prawda? Że tak, to też troszkę jest... Co naprawdę jest ważne. Opowieść, tak. Nie to... forma, a treść. Ważna jest treść, ale to jest też opowieść o tym, że to nasze gotowanie przez te lata się trochę zmieniało. Bo na przykład w tej chwili już w ogóle nie gotujemy mięsa. Znaczy nie wysyłamy dań mięsnych. Też tak się zmieniły bazy, że bazy raczej są bezmięsne i proszą nas, żeby dostarczać im dania bez mięsa. To też bardzo dużo rzeczy ułatwia. A czy to prawda, że wy w zupie na granicę w ogóle nie kłócicie się na tematy polityczne, światopoglądowe? Że my się w ogóle nie kłócimy. No właśnie, dlaczego? Jak to? Jak to w ogóle wam się udaje tu w Polsce? Po prostu nie rozmawiamy na te tematy. Naszą zasadą grupy facebookowej jest to grupa zamknięta, do której... Ty jesteś moderatorką, prawda? Jestem tak, jedną z dwóch moderatorek. I my mamy taką zasadę zero-jedynkową. Rozmawiamy tylko o gotowaniu. Znaczy mamy zadania i wykonujemy zadania, nie wdajemy się w dyskusję o polityce, sytuacji, nie wpuszczamy nawet informacji, które są dla nas istotne i wydaje nam się, że dla całej grupy są istotne, no bo dotyczą granicy polsko-białoruskiej i trwającej tam sytuacji, ale z zasady rozmawiamy tylko o gotowaniu. Dzięki czemu się nie poróżnicie? To dla mnie taka metaforyczna tak naprawdę opowieść i o tym taka wizja, jaka mogłaby być Polska, gdybyśmy skupili się na gotowaniu, a nie na sympatiach politycznych. Janku, a ty potrafisz być dumny z Polski? No generalnie raczej tak. Znaczy też jakby wszelkie uogólnienia... jestem dosyć ostrożny przy wszelkich uogólnieniach. To jest zaproszenie do tańca, powiedz mi. Natomiast w ogóle się Polski nie wstydzę na pewno. Myślę, że jest w Polsce dużo fantastycznych osób, które właśnie robią różne wspaniałe rzeczy. Jest fajnie. Opowiedz nam o tych, które są dla ciebie szczególnie inspirujące. Mogą to być osoby, zjawiska, wydarzenia. Znaczy mi się, ja bardzo cenię sobie taką po prostu robienie swojego. Znaczy mi się podoba wszelka działalność, która polega na tym, że nie narzekamy, nie patrzymy, co jest źle i nie szukamy winnych tego, że coś jest źle, tylko po prostu zmieniamy to, co nam się nie podoba. I na przykład to jest właśnie powód, dla którego powstała KSW. To nie jest tak, że wszyscy po prostu postanowili wieszać psy na tym, jak te wszystkie inne złe kluby źle działają, jak to wszystko jest źle, tylko po prostu, jak nam się nie podoba, to załóżmy sobie swój własny klub i zróbmy go tak, jakbyśmy chcieli, żeby on wyglądał, więc... Jakbyście chcieli, zaraz o tym porozmawiamy, znowu wchodzę ci w słowo, za co przepraszam, ale jest z nami na linii od dłuższej chwili pan Dariusz i witamy pana Dariusza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, że tu mnie pan, że tak powiem, wpuścił na linię, bo od niedawna słucham tej audycji. Natomiast tak, na początku chciałbym docenić tu osoby, które zajmują się tu obiadami, tak, no bo mówię, niedawno włączyłem trójkę, ale właściwie pozwoliłem sobie do państwa zadzwonić z taką propozycją, bo państwo tutaj jesteście przedstawicielami różnych fundacji, a mi chodzi po prostu o osoby, Nie lubię też tego sformułowania bezdomne, już nie mówiąc o, w ogóle nie staram się nie używać w tym kryzysie bezdomności, bo to mi jednemu to tak panu kiedyś tam próbowałam pomóc, to mi no nieładnie odpowiedział, także nie używam w kryzysie bezdomności, ale dzwonię do państwa w takiej sprawie, bo tu państwo, mówię, świadczycie te obiady, tu w tym roku tam przyjeżdżałam, czasami przyjeżdżam koło centralnego, chodzi o okres zimowy, to widywałam tam państwo posiłki, wydajecie tu namiotowej, ale właściwie to muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba podjęcie decyzji, już od kilku lat funkcjonuje taka pomoc dla osób bezdomnych w Budapeszcie. Tam właściwie oni mieli ten sam problem, co widzę, chociażby Warszawa ma, że ci bezdomni po prostu, chociażby ja tu mieszkam w okolicy ratusza, tak? Widuję te osoby bezdomne nawet naprzeciwko ratusza i te właściwie są osoby u nas pozostawione samo sobie. Oczywiście tutaj Miodowa wydaje te obiady, bo czasami przychodzę i widuję. Natomiast Budapeszt zrobił w ten sposób, że bezdomni mają obowiązek stawić się danego dnia na danym placu i tego dnia, proszę posłuchać, wykonują pracę, mają prysznic i mają posiłek zapewniony. Bo tam chodziło o to, że po prostu hotele się skarżyły, tak, że bezdomni wchodzili do hotelu, że brali, podchodząc pod te ogródki kawiarniane. Bywały też i kradzieże, tak? I Budapeszt na ten pomysł wpadł. Natomiast ja, nie chcąc pozbawić się inicjatywy, skierowałam zapytanie do zarządu transportu miejskiego, tak? No, odpisano mi, że oni znają ten problem, tak? Bezdomnych, natomiast przerzucili mnie, żebym się zgłosił z tym do ratusza. Czyli takie po prostu odpychanie piłeczki. I właściwie tak, teraz przychodzi ten moment już tych zimnych nocy, tak? I właściwie ja widzę tak, lata mijają, a nikt nic z tym nie zrobi. Dlatego ja chciałbym się zwrócić tu do państwa, którzy tutaj jakby z ramienia może fundacji, proponowałbym po prostu napisać taki pomysł do ratusza, bo mówię, Budapeszt sobie w ten sposób poradził, tak? A u nas, mówię, bezdomni poza tym, że mają jedzenie zapewnione, ale mówię, no ich stan daje bardzo dużo do życzenia. Także to tylko z tym dzwonię i jeszcze raz dziękuję za państwa tutaj serce. Chodzi o te osoby, które są u pana w studio, a też pana kojarzę. Okazało się, że głos pana kojarzę z audycji, która co dwa tygodnie jest w czwartek. A, bardzo panu dziękuję, panie. Bo pan ma bardzo charakterystyczny głos. Dziękuję serdecznie. Tak, i mi się bardzo pana głos i osoba kojarzy z pomocą drugiemu człowiekowi. O. Nie wiem, co na to odpowiedzieć. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Wrócę jeszcze do Janka, bo powiem ci, że ja z kolei, wiesz, za przykład tego, naprawdę nie jestem człowiekiem, który nadużywa słów, który jak miałby się chwalić czymś, jakimiś zjawiskami, jakimiś wydarzeniami, to za przykład podałbym między innymi te wasze nieformalne działania. Wiem na przykład, że kibice AKS Zły organizowali się, by wyremontować mieszkanie komuś w potrzebie, komuś, kogo nie było stać na taki remont. Wiem, że organizowaliście wspólne gotowanie i to miało pomóc jakiejś rodzinie emigranckiej. I takich zrywów, takich wspólnych akcji, no jest u was wiele. One są w jakimś sensie codziennością. Takie działania sprawiają, że Polska, choćby jej cząstka, pozwala się jawić jako miejsce otwarte, tolerancyjne, sprzeciwiające się agresji. A spytam ciebie, człowieka, który jest wewnątrz tych wydarzeń. Które z tych wydarzeń zrobiło na tobie jakie szczególne wrażenia? Ja mam wrażenie, że ty jesteś człowiekiem bardzo opanowanym, chłodnym, opowiadasz, znaczy niezwykle ciepłym i empatycznym, ale w taki sposób chłodny opowiadasz o wydarzeniach, które innych ludzi wzruszają. Zastanawiam się ciebie coś ruszyło w tych sytuacjach, których doświadczyłeś. Znaczy, ja się bardzo łatwo wzruszam i może dlatego próbuję tutaj się chować za maską chłodu, ale Znaczy, to trudno mi teraz tak na gorąco powiedzieć, że jakaś konkretna akcja mnie szczególnie wzruszyła. Na pewno to bardzo sobie cenię w tej naszej społeczności, że mamy to, że się spotkaliśmy. W zasadzie tak na właśnie większość z nas się... Ja przyszedłem do tego klubu zupełnie z ulicy. Znaczy, zacząłem chodzić na mecze, zacząłem poznawać osoby i wkręciłem się w funkcjonowanie całego klubu. I że jednak spotkała się grupa ludzi, których połączyła ta piłka nożna głównie. Na początku była tylko piłka nożna. Potem te inne dyscypliny się też zaczęły pojawiać i też czasem znikać. I że tutaj jak się coś dzieje, to nagle właśnie mamy grupę, która szybko jest w stanie zareagować i coś zrobić dobrego, tak? Czy to jest właśnie, nie wiem, na przykład jest taka fundacja, z którą my na stałe współpracujemy, Fundacja Serce Miasta, która właśnie zajmuje się kobietami w kryzysie bezdomności. My już tam w zasadzie bardzo się przenikamy już, można powiedzieć, z tą fundacją, ale to właśnie polega na tym, że jak oni potrzebują pomocy, nie wiem, bardzo różne rzeczy, choćby takie, że na przykład oni przeprowadzają się, no to po prostu nasi członkowie przychodzą, pomagają robić przeprowadzkę, jak oni teraz zmieniają lokalizację. Kiedy oni potrzebują właśnie rąk do pracy, wiedzą, że mogą się do nas zwrócić i my pomożemy. Czy jak są jakieś akcje właśnie, nie wiem, czy jak wybuchła wojna w Ukrainie i trzeba było właśnie organizować różne rzeczy, to my też się skrzyknęliśmy, bo zawsze razem można więcej i ktoś coś wie, ktoś coś zrobi, jako grupa można pomóc w bardziej zorganizowany sposób. Tego jest bardzo dużo i czy takie akcje właśnie lokalne, że nie wiem, mieszkanie się spaliło gdzieś tam na Szmulkach i my tutaj w związku z tym właśnie zbieramy na pomoc. To nie wymienię teraz jednej akcji, która by mnie najbardziej poruszyła, bo to trudno powiedzieć. One wszystkie są na pewno bardzo poruszające. Jest taka piosenka kibiców Liverpoolu, You'll Never Walk Alone. I to, o czym mówisz, pozwala myśleć, że rzeczywiście kto jest za KS zły, nie jest sam. Aniu, to samo pytanie zadam tobie. Odnajdujesz coś w Polsce, w Polakach, coś, czego jesteś dumna? Przepraszam znów za uogólnienie. Ja jestem z Polaków bardzo dumna zawsze. I o ile zgadzam się ze wszystkimi gośćmi i moimi przedmówcami, że uogólnienia nie są najlepsze i zawsze troszeczkę zafałszowują nam ogólny obraz, ale ja kocham Polskę i Polaków. My jesteśmy cudownym narodem. Ja jestem absolutnie przekonana, że to, że my mamy husarię w serduszku i nam tam w serduszku łopocze i my to mamy w genach, to jest powód właśnie tego, że my się potrafimy zawsze idealnie skrzyknąć. Jak tylko coś się dzieje, to my mimo wszystkich waśni, kłótni, problemów, potrafimy się idealnie odnaleźć. Mm-hmm. A powiedz mi proszę, albo inaczej, poruszyła mnie, naprawdę mnie poruszyła, niezwykła historia twojej przyjaźni z Maszalem, Polakiem pochodzenia afgańskiego, żołnierzem, któremu my Polacy możemy być bardzo wdzięczni, a który za swoją służbę zapłacił wysoką cenę. Ty zrobiłaś dla niego więcej niż polskie państwo. Nie ma w tych słowach przesady. Zastanawiam się, czy ty, wracam do tego określenia, łatająca dziury, czy ty czujesz, że państwo cię w jakiś sposób zawodziło? Nie, absolutnie. Mnie nie zawiodło. Akurat w tym wypadku zawiodły określone mechanizmy, określone procedury, ale one nie zawiodły mnie. One akurat zawiodły Maszala, który z kolei jako element systemu, jako żołnierz poświęcił bardzo, bardzo, bardzo dużo dla nas, dla Polski. I działania naszych żołnierzy to jest kolejny element, z którego powinniśmy być dumni. Bardzo. No właśnie, do ciebie trafia bardzo dużo ludzi z PTSD. Mówię o to miejsce spotkań przy Dworcu Centralnym, prawda? Tam bardzo dużo ludzi zmaga się z PTSD. Są wśród nich żołnierze, są wśród nich ludzie, którzy ze służb mundurowych, są też ludzie, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy i oni szukają w Polsce bezpieczeństwa. Jak o tym mówią tobie? Dokładnie w taki sposób. Oni bardzo, no mają za sobą potężnie traumatyczne przeżycia. Mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z Ukrainy, bo zmagają się z wojną, którą tak naprawdę żyjemy wszyscy od 2022 roku. Ale przyjeżdżają też do nas osoby, które dostały się przez granicę z Białorusią. Więc te wszystkie historie, o których tutaj dzisiaj sobie słuchamy i rozmawiamy, one się wszystkie przeplatają. My mamy ludzi z Afganistanu, z Sudanu, mamy ludzi mamy Turków, mamy Irakijczyków, no tak naprawdę tam jest tygiel multikulti. I te wszystkie historie, o których sobie dzisiaj opowiadamy, tak naprawdę mi tylko pokazują, że ten świat jest bardzo mały. On jest bardzo mały, bo padło hasło serce miasta. Ja uwielbiam ludzi z serca miasta. Kto nie uwielbia? My też się znamy. Jakby dokładnie w tym czasie, kiedy rozmawiamy o zupie na granicy, to tutaj dostaję informację, ponieważ no, nie ma mnie tam z wami, jestem na łączach. Dostaję informację, że na granicę gdzieś tam akurat nasza organizacja będzie przerzucać jakieś rzeczy, jakieś ogrzewacze, które też jeden z wolontariuszy, który tam działa, przekazał nam, że są potrzebne, no więc już są załatwiane. Ten świat się bardzo fajnie przeplata i to jest to, co ja w Polakach uwielbiam. My się potrafimy fenomenalnie zgrywać, wymieniać się tymi wszystkimi kompetencjami. Niby działamy w jakichś strukturach organizacji, pod jakimś logo, w ramach jakiejś działalności statutowej, ale prawda jest taka i to jest absolutnie cudowne, fenomenalne. Ja się tym będę zachwycać przez długie lata i jeszcze, mam nadzieję, w ramach działalności w sektorze NGOs, że my potrafimy się tak cudownie uzupełniać. Kiedy rzuci ktoś hasło, tak jak kiedyś chyba u ciebie jeszcze, jak byliśmy z Tomkiem Sikorą, Tomek rzucił hasło, że potrzeba noszy, załatwiliśmy nosze. W jeden dzień, w godzinę. Tak, w jeden dzień. I to jest cudowne. Ja mu potem powiedziałam, że z kolei ja czegoś potrzebuję, też coś załatwia. Cudne. Bez tego niczego byśmy nie byli w stanie zrobić, bo prawda jest taka, że jedna organizacja świata nie zbawi, ale jak będziemy działać razem, wszyscy po trochu, to już możemy go uczynić chociaż trochę lepszym, bo tam, gdzie faktycznie jakaś procedura nie zadziała, to się nagle okazuje, że ktoś ma, zna sposoby, jak można jednak danej osobie udzielić pomocy w zupełnie inny sposób. My nie jesteśmy od tego, żeby mówić, że państwo nie działa, ale po to, żeby temu systemowi pomagać. To jest super. Piękne jest to, co mówisz. Ty powiedziałaś o tym, że świat jest mały, że się przeplatamy. Ja bym powiedział, że przyciągają się ludzie o podobnych wrażliwościach. Pozwólcie, że zmienię teraz wątek. Ktoś kiedyś pięknie zdefiniował patriotyzm. Ja krążę wokół tego określenia, bo zbliża się Dzień Niepodległości, bo jest Polska na tak. No więc ktoś pięknie zdefiniował patriotyzm jako troskliwą postawę nie wobec jakichś abstraktów, a wobec bliźniego, wobec drugiego człowieka, bo to ludzie przecież stanowią społeczeństwa. Rzecz w tym, że różnie interpretujemy to słowo bliźni, bo dla jednych są środowiska, których definicja bliźniego ogranicza się niestety do pochodzenia, do pierwszych liter w paszporcie, do takiej, a nie innej chociażby tożsamości religijnej. I te środowiska ludziom takim jak wy odmawiają patriotyzmu. Ja wiem, że wy często nie chcecie dyskutować z ich argumentami, ale gdybym poprosił was o wytłumaczenie, jak wy rozumiecie słowo bliźni, jak wy rozumiecie słowo patriotyzm. Doroto. Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy słowo bliźni, jednak u nas zawsze jest słowo człowiek. Aha. Bliźni jest, ma taką konotację? Tak. Mhm. Właśnie my unikamy konotacji i generalnie zawsze jest człowiek. My tego człowieka staramy się nigdy nie oceniać. W kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej często się pojawiają takie argumenty, które mają chyba jakoś ludziom przybliżyć te osoby, że to są osoby, które są naszemu społeczeństwu na przykład potrzebne. Mhm. Że to przyjeżdżają osoby wykształcone, albo że będziemy potrzebowali osób do pracy w Polsce. Natomiast u nas... To nie są ładne argumenty, prawda? No właśnie do tego zmierzam, że my na to nie patrzymy, bo ja uważam, że człowiek w potrzebie jest człowiekiem. I jak idziemy ulicą i widzimy, że ktoś się wywrócił, to nie pytamy, czy pan jest pożyteczny, pan, pani, tylko pomożemy mu wstać, prawda? I dokładnie tym samym się kierujemy tutaj. To, że ktoś, nie wiem, nie spełnia tej definicji, nie znaczy, że mamy go zostawić głodnego w lesie, prawda? A jakie doświadczenia, jakie środowiska ukształtowały takie, a nie inne twoje myślenie? Dom? Jaki to był dom? No to dom taki właśnie społecznikowski od pokoleń. Myślę, że nas wychowano, ale nie w takim duchu, mniej w takim duchu, że trzeba pomagać, że robić coś ważnego, tylko trzeba być uważnym na drugą osobę i jak jest zadanie, to się je wykonuje. Znaczy, jak jest potrzeba, to się pomaga, ale właśnie nawet to słowo pomaga jest takie dla mnie, po prostu się działa. I myślę, że w takim domu dorastaliśmy z moim bratem, który jest także osobą aktywistyczną, że tam, gdzie widzimy, że możemy coś zrobić, to robimy. Nie wiem, czy to wyczerpuje, ale takie to był mieliśmy... taki dom, jeśli dobrze zapamiętałem, opozycyjny, prawda? Też. Jacek Kuroń. No, takie kręgi, tak. Dawnej opozycji. Ale to już od mojej babki, jej siostry i ich działań w pedagogice społecznej i działań z Heleną Radlińską, jakby one kolejne pokolenia jakby przejmowały takie, a nie inne patrzenie na świat. Dziękuję ci bardzo. Janku, a ty widzisz bliźniego, widzisz człowieka? Jak rozumiesz patriotyzm? Znaczy, patriotyzm, jak rozumiem patriotyzm, dla mnie, ja po prostu chciałbym, żeby w Polsce się jak najlepiej żyło i żeby mogli tu żyć wszyscy, którzy chcą tu żyć. To jest dla mnie patriotyzm. Nikomu nie żałuję prawa do życia tutaj i wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie widzieć w każdej osobie po prostu człowieka, żeby... Mi się wydaje, że to jest problem w ogóle w dzisiejszych czasów, że może i w innych czasów, ale teraz jakby go zauważamy bardzo takie odhumanizowania różnych grup społecznych, że właśnie się próbuje na całe grupy społeczne, czy to narodowościowe, czy też ze względu na nie wiem, orientację płciową, stosować jakichś takich dehumanizujących ogólnych, właśnie uogólnień, stwierdzeń, które powodują, że przestajemy widzieć człowieka w kimś. I to jest fatalne, tak? Bo wtedy, jak ktoś już nie jest człowiekiem, no to można w zasadzie prawie wszystko z nim robić. A chodzi o to właśnie, żeby widzieć człowieka w każdym. Dziękuję, Janku. Aniu, to samo pytanie zadaję tobie. Co miałabyś do powiedzenia ludziom, którzy odmawiają tobie patriotyzmu, bo otaczasz opieką ludzi z Ukrainy, ludzi z innych krajów, a nie tylko Polaków? Nie mam pojęcia, ponieważ mnie jeszcze, co ciekawe, nikt nie odmówił patriotyzmu, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo całą Anią zgadzam się ze swoim przedmówcą, który dużo mówił o dehumanizacji i to było bardzo mądre stwierdzenie. Bardzo bym też chciała, żeby w Polsce mogli żyć absolutnie wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają, bo stykam się z ludźmi, którzy mam wrażenie, że gdyby więcej osób miało z nimi kontakt, to dopiero wtedy mogliby zobaczyć, jak bardzo te stereotypy, które nami często rządzą i podpowiadają nam te wszystkie różne, niestety dehumanizujące pomysły na traktowanie ludzi. Może jak oni by się faktycznie z tymi moimi przyjaciółmi, bo to absolutnie nie mówimy o sobie już w kategoriach pomagania, czy podopieczny, niepodopieczny, tylko z ludźmi, z którymi naprawdę się przyjaźnimy, że jakby więcej osób tych ludzi spotkało, poznało, zobaczyło, że oni często są bardzo polscy, mimo tego właśnie, że mają troszeczkę inne literki w paszporcie. Albo że oni świetnie mówią po polsku, ale ich rodziny jeszcze niekoniecznie. zobaczyliby, że to są dokładnie tacy sami ludzie, że są absolutnie cudowni, że ci ludzie potrafią być ich lekarzami, bo mamy fenomenalnych lekarzy pochodzących z Palestyny, że potrafią być, no właśnie służyć w polskim wojsku i poświęcić całą masę swojego zdrowia dla ratowania urodzonych w Polsce żołnierzy, z którymi razem jeździli w patrolu, że tak samo cierpią, tak samo przeżywają, tak samo są dumni z naszych polskich sukcesów. Moi przyjaciele, którzy mają te inne literki w paszporcie, bardzo mi się to podoba. Mam czasami wrażenie, że oni są bardziej polscy niż ja. Jakby nie daj Boże, jakbym nie stała na baczność, jak leci Mazurek, nawet jak jest jakaś impreza sportowa i leci w telewizji, to podejrzewam, że od niejednego kuksańca bym dostała. I to jest cudowne, tylko to rzadko widać, bo my nie widzimy tych osób, które świetnie się zaadaptowały, fenomenalnie się odnajdują w polskiej rzeczywistości, są właśnie takimi Polakami, tylko z troszeczkę innymi literkami w paszporcie i czasami się różnią tym, że mają trochę inny kolor skóry, może trochę inny akcent, ale są bardzo polscy i kochają Polskę tak samo jak my i naprawdę bardzo dużo rzeczy by dla niej zrobili. Aniu, musimy postawić kropkę, bo czas niestety naszej audycji się kończy. Bardzo mi zależało, żebyśmy nie trywializowali tej rozmowy o Polsce i o Polakach i dzięki wam myślę, że to się udało. Dzięki wam posłuchaliśmy też o tej cząstce Polski tolerancyjnej, otwartej i pomocnej. Z takiej Polski ja jestem dumny. Moimi państwa gośćmi byli Anna Jastrzębska, Dorota Jędrkiewicz i Jan Dziubecki. Dziękuję państwu. Nic straconego. To była powtórka programu. Gdy chory myśli